Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 26 dzień maja. Minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Płonie wysypisko śmieci w Zgierzu. Ogień gaszą strażacy, podejrzewają podpalenie. Policja ustala przyczynę wypadku koło Bełchatowa. W zderzeniu dwóch autokarów ucierpiały dzieci. Dwa dni temu odwołał szczyt. Teraz Donald Trump mówi, że być może spotka się z Kim Jong-unem. Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów na terenie zakładów Boruty w Zgierzu w województwie łódzkim. Składowisko od kilku tygodni działało nielegalnie. Ogień pojawił się wieczorem, informuje rzecznik Łódzkiej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. W godzinach wieczornych strażacy z Zgierzu otrzymali taką wiadomość o tym, że płonie wysypisko na terenie byłych zakładów Boruta. Po przybyciu na miejscu zdarzenia ogniska pożaru znajdowały się w kilku miejscach, co oczywiście w tym momencie może sugerować podpalenie. Sytuacja jest jeszcze nieopanowana. Strażacy podejrzewają, że gaszenie pożaru może potrwać jeszcze wiele godzin. 23 osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło wczoraj po południu w Ruścu koło Bełchatowa. Zderzyły się dwa autobusy autokarami. Wracały do domu dzieci ze szkolnej wycieczki. Jechały z Ujazdu do Młyńska koło Wielunia. Sławomir Malinowski z bełchatowskiej policji poinformował, że do zdarzenia doszło w okolicach przejazdu kolejowego. Samochód osobowy plus jeden z autobusów zatrzymały się przed przejazdem kolejowym, ponieważ zapory były opuszczone. Na ten autobus najechał drugi autobus z tej samej wycieczki. Ciężko ranne zostały trzy osoby. Był to kierujący tym autobusem, który najechał na ten autobus, który zatrzymał się przed zaporami, i ciężko ranne dwie uczestniczki wycieczki i dwie dziewczynki. Te trzy osoby zostały zabrane z miejsca zdarzenia, rozwiezione do szpitali przy użyciu śmigłowców pogotowia ratunkowego. Policjanci ustalają przyczynę wypadku. Szczyt przywódców USA i Korei Północnej wciąż możliwy. W czwartek Donald Trump odwołał spotkanie z Kim Jong-unem, a dziś informuje, że odbył konstruktywne rozmowy z Koreą Północną o wznowieniu szczytu. To spotkanie miałoby się odbyć 12 czerwca w Singapurze. To miejsce i datę, miejsce i datę wyznaczono już wcześniej. Przed wejściem na pokład prezydenckiego śmigłowca Donald Trump podszedł do dziennikarzy i wyraził optymizm w sprawie perspektyw szczytu z Kim Jong-unem. Wydali bardzo miłe oświadczenie. Do szczytu może nawet dojść 12 czerwca. Rozmawiamy z nimi. Oni chcą się spotkać i my też. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeden z dziennikarzy zapytał Donalda Trumpa, czy zerwanie szczytu jest grą z jego strony. Każdy prowadzi gry. Wiesz to lepiej niż ktokolwiek inny. Odpowiedział z uśmiechem prezydent Stanów Zjednoczonych. Równocześnie amerykański sekretarz obrony James Mattis bagatelizował znaczenie zerwania szczytu z Koreą Północną. Mam prawdopodobnie dobrą wiadomość. Koreański szczyt może zostać przywrócony. Dyplomacja cały czas działa. Powiedział Mattis, dodając, że ostatnie zamieszanie to normalna część negocjacji przed, jak się wyraził, poważnym szczytem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dar młodzieży w Tallinie. Uczestnicy rejsu niepodległości ciężko pracują, ale mają również czas wolny. Grają wtedy na gitarach, śpiewają, piszą listy, zwiedzają miasto i odpoczywają. Nietypowe jak na marynarza hobby ma Piotr Nowacki, trzeci oficer Daru Młodzieży, a prywatnie miłośnik Trójki Radiowej. Zbiorę po prostu płyty z muzyką. W jakimkolwiek porcie bym nie był, zwłaszcza w Europie Zachodniej, staram się wyjść do miasta i zamiast iść do knajpy i wydać pieniądze gdzieś w barze, staram się znaleźć jakiś antykwariat. Tu w Tallinie wczoraj kupiłem ze 12 płyt na CD. To są bardziej raczej trójkowe klimaty. Led Zeppelin, Guns N' Roses, kilka płyt Metallica. Tutaj na statku mam około 50-60 płyt. Mówi, że słuchanie muzyki to dla niego przyjemność. Ciężko jest sobie znaleźć miejsce na statku, zwłaszcza kiedy się myśli o rodzinie, kiedy by się chciało wrócić do domu. W takich chwilach właśnie otwieram swoją szafeczkę z płytami, wybieram sobie jakąś płytę, puszczam i oddaję się muzyce. Dar Młodzieży przed południem wyruszy z portu w Tallinie do Kopenhagi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zachodzie i południowym zachodzie oraz krańcach północno-wschodnich najwięcej pogodnego nieba. Możliwy tylko niewielki, przelotny deszcz. W innych regionach więcej chmur i więcej deszczu. Wszędzie możliwe burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni. Chłodniej na Podhalu i Wybrzeżu od 18 do 21. A najcieplej na ziemi lubuskiej 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dokąd pędzi światło? Dlaczego Ziemia się trzęsie? Co jest szybsze, oko czy ręka? Przyjdź i sprawdź podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Ruch. Sobota, 9 czerwca, od godziny 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Patronami Pikniku Naukowego są Telewizja Polska, miesięcznik Focus i Screen Network. Autopromocja Polskiego Radia. Halo, halo, dzień dobry, 6:05. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ale nie sama. Iwanka Kunewa jest za konsoletą. Edyta Kocęba pomogła mi przygotować dzisiejszy poranek dla Państwa. Tak, a ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka. Zaczynamy ten piękny, chciałam powiedzieć pogodny, ale to by się nie zgadzało, poranek tak właśnie. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych raniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. W bedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj, niestety u poety także maj. Jak pali ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Ewa Bem zabrała nas w majowy 1975 rok w pedetach maj. Pamiętają Państwo te ówczesne galerie handlowe? Zagramy jeszcze zanim ćwiczenia, bo ćwiczenia niedługo. Henryk Sytner już czeka. Klimat tej piosenki inny, ale też o wiośnie. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnian. Na nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, bo zdradzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Organek, tak na rozpoczęcie tego dobrego dnia, rozruszał nas trochę. No teraz dzieła dopełni Henryk Sytner. Medal dla każdego. Wiosna sprzyja imprezom na orientację. O nich porozmawiam z moim gościem, zawodnikiem i trenerem Andrzejem Krochmalem. Największym powodzeniem cieszą się chyba biegi na orientację, prawda? Coraz więcej mamy tych biegów na orientację, biegów sportowych, bo tutaj trzeba wspomnieć, na różnych dystansach, krótkich, średnich, długich, ale coraz większą popularnością się cieszą również inne formy, takie miejskie, parkowe, gdzie na tych samych dystansach można rozegrać bieg w mieście. Ale przypomnijmy, na czym polegają biegi na orientację? No właśnie, zgłaszający się uczestnik na start od organizatorów otrzymuje mapę z wykreśloną trasą. Cała sztuka polega na tym, żeby tą trasę pokonać jak najszybciej, zaliczając wszystkie punkty kontrolne, ale o miejscu decyduje lepszy czas pokonania tej trasy. Czy wszyscy nie biegną po tej samej trasie? Nie. Trasy są dostosowane do umiejętności i wieku uczestnika, nie z podziałem na kobiety i mężczyzn. W związku z czym ścigamy się w grupie swoich rówieśników. No a punkty są przemyślnie ukryte? Można powiedzieć tak, że im łatwiejsza trasa dla początkujących, tym punkty są bardziej wyeksponowane, natomiast dla tych najbardziej zaawansowanych umiejętnościami te punkty są faktycznie bardziej ukryte w zmyślnych miejscach, gdzie uczestnik musi pokonać pewne problemy nawigacyjne, czy mu się opłaca z lewej strony atakować, czy z prawej strony. No tak umownie tutaj określamy i płynniej wejść na ten punkt. Kto zrobi to lepiej, ten ma szansę wygrać tą trasę. A co oznacza punkt kontrolny? Przedmiot jakiś? Punktem kontrolnym to jest biało-czerwiony lampion, także on jest tutaj dosyć widoczny. Uczestnik natomiast ma kartę startową w ręku. Tą kartą w tej chwili to jest chip. Natomiast na samym punkcie kontrolnym jest stacja i poprzez elektroniczne dotknięcie automatycznie mamy zapis, że potwierdziliśmy taki punkt kontrolny. Czyli każdy biegnie swoją drogą, tak? Dokładnie, każdy biegnie swoją. Trzeba być dobrym biegaczem, żeby startować w imprezach na orientację? Trzeba być niezłym biegaczem, ale trzeba być też niezłym nawigatorem. I te dwa elementy będą w sumie decydowały o tym, kto z nas jest lepszy podczas takiej rywalizacji. W tych imprezach startują oczywiście ludzie w różnym wieku. Tak, są trasy dla najmłodszych, do 10 lat to są właśnie początkujący, ale w Polsce rozgrywane są kategorie K, czyli kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 90 lat i mamy takich uczestników. I dużo jest na pewno imprez rodzinnych. Tak, dokładnie. Na takie zawody wybierają się już całe rodziny, bo i rodzice biegają, i dzieci biegają. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner z medalem dla każdego wraca za tydzień. No to teraz po biegu z Henrykiem dla odpoczynku Basia. look into your eyes, but suddenly you can breathe, you lose your mind. Mateo i Basia, to z najnowszej płyty. Będziemy dzisiaj grać ładnie. Ja mam tu przed sobą listę wszystkich piosenek w porannym. Zapraszamy na weekend do 8:00. Dziś będę z Państwem i do 8:00 będziemy mieć wiele propozycji na to, żeby miło spędzić ten weekend. Na przykład Janek Niebudek zabierze nas do Tel Awiwu, Paweł Drozd do Estonii. Ja, słyszą Państwo, przeglądam te karteczki. Nieoceniona Baszka Marcinik poleci, co przeczytać w weekend. Gabi Darmetko poleci zupełnie niestandardową grę rodzinną. Co by tu jeszcze? A nie, nie powiem o wszystkim. Co tam? Niech będzie jakaś niespodzianka. A wracając jeszcze na chwilę do biegu na orientację, o którym mówił Henryk Sytner przed chwilą, to mnie przypomniało to podchody. Pamiętają Państwo? Może to jest pomysł na weekend. No, a może na weekend pomysłem jest dobra muzyka? Sting. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for a break of day. Blue moon rising tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find emotion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. To Sting, ale nie sam, rozpoznali Państwo z pewnością. Towarzyszył mu Shaggy. Opowiadamy o pomysłach i propozycjach dla Państwa na rozpoczynający się właśnie weekend. No ten weekend tego tygodniowy, który rozpoczyna się dziś, jest wyjątkowy, bo ja przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze może nie zorientowali się. Dziś Dzień Matki. Proszę biec po kwiatki. My taki kwiatek dźwiękowo-radiowy mamy również przygotowany. Z serdecznymi życzeniami dla wszystkich mam od nas teraz. I uwaga! Najlepiej jest u mamy, to każde dziecko wie. Najlepiej jest u mamy, gdy smutno ci i źle. Choć przygód wciąż szukamy, poznawać chcemy świat. Najlepiej jest u mamy, tu każdy wraca rad. Bardzo proste słowa, prawda? A jakie prawdziwe? Śpiewały dzieci i Martyna Sojka. Pani Martyna to muzyk, pedagog w szkole muzycznej pierwszego stopnia w Laskach dla dzieci niewidomych oraz nauczyciel rytmiki w przedszkolu. No a w Polskim Radiu Dzieciom, bo stamtąd właśnie pochodziła ta piosenka, prowadzi rytmikę. Program ten z panią Martyną i dziećmi w roli głównej jest emitowany od poniedziałku do piątku o 10:30. Przypominam, w Cyfrowym Radiu Dzieciom. Polecamy nie tylko radiową rytmikę i kłaniamy się wszystkim mamom. zostać ze mnie miąż. Będę pozwalać ci na platach stoić, skakać wierzch kościelnych na anteny. Będę się głodzić aż do śmierci z głodu. Będę ofiary składać ciała, kruszyć duszę. Będę pozwalać ci na platach stoić, skakać wierzch kościelnych na anteny. Więc daj mi spać o świecie milcz, to monstrum, co zasypuj mi uszy próchnem słów. Aha. Nie próbuj we mnie wlać potencjałów dziś, bo życie potwór podstępny, zły od rana zacznie znów wysysać ze mnie szpik. Będę podpalać się na placach stolic, skakać wierzch kościelnych na anteny. Będę się głodzić aż do śmierci z głodu. Będę ofiary składać z ciała, kruszyć duszę. Będę podpalać się na placach stolic, skakać wierzch kościelnych na anteny. Więc daj mi spać, o życiu milcz, to potwór zły. To z płyty 8 Nosowski, 2011 rok to był wtedy. A ja bardzo, bardzo lubię tę płytę. W dzień na zachodzie i południowym zachodzie oraz krańcach północno-wschodnich zachmurzenie umiarkowane, niewielkie przelotne opady deszczu, a na zachodzie możliwe także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. U nas w tej chwili raczej duże. Przelotne opady deszczu i burze, a te burze mogą być lokalnie z gradem. Temperatury w miarę przyjemne, od 23 stopni Celsjusza do 26. Chłodniej na Podhalu i Wybrzeżu, od 18 do 21 stopni Celsjusza. No, cieplej będzie na ziemi lubulskiej, tam 27 stopni. Wiatr będzie słaby na zachodzie i południowym zachodzie, wschodni, a na pozostałym obszarze kraju na ogół będzie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, ale za to w czasie burz do 70 km na godzinę, miejscami na Mazowszu nawet 75, a na Kujawach i Pomorzu nawet 80. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. MGMT Electric Feel. Od zeszłego tygodnia w sobotnie poranki polecamy Państwu, co zrobić z wolnym weekendowym czasem. Nie może tu zabraknąć propozycji dla najmłodszych. W co się bawić? Na początek proszę o uwagę mieszkańców Bytomia. Zaprasza Anna Rak. Ten weekend przede wszystkim zapraszamy na niezwykłą sobotę, pod tytułem Żyj kolorowo. To będą warsztaty, jak przypadło na ten weekend, rodzinne, przede wszystkim rodzinne. Zachęcamy do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak i rodziców. Chcemy przed nimi otworzyć świat malarstwa, świat kolorów, zachęcić również tych, którzy nigdy w życiu nie malowali albo po prostu nie są przekonani, że są do tego stworzeni. Tego dnia pokazujemy, że tworzyć może każdy. Poznamy przede wszystkim dwóch niezwykłych artystów, Alfreda Lenicę i Jana Lenicę. To jest ojciec i syn, którzy postanowili być artystami w dorosłym życiu. Tworzyli w zupełnie różnym stylu, używając barw, różnych form, różnych sposobów odciskania farby. Tego dnia, przyznaję, nie tylko będziemy poznawać bardzo fajne wystawy, ale przede wszystkim będziemy tworzyć. Na naszym muzealnym podwórku, w muzealnym ogrodzie ustawimy stanowiska do pracy, gdzie będziemy odbijać kolory, będziemy odbijać różne wzory za pomocą balonów, za pomocą łapek na muchy. Postaramy się pokazać, że taka zabawa jest bardziej twórcza, bardziej kreatywna i uruchamia wyobraźnię. Ekspresja, duch taszyzmu to jest to, co przyświeca nam w tę sobotę. Przyznaję się szczerze, że na takich zajęciach najczęściej dzieci mają mniej oporów. Rodzice tak powoli przekonują się do tego typu twórczości, ale potem okazuje się, że jest to świetna zabawa, w której bardzo chętnie uczestniczą. I nie sądzi, że naprawdę są do tego stworzeni. A z panią Anną Rak, autorką warsztatów, spotkają się rodzice i dzieci, przypominam, w Muzeum Śląskim w Bytomiu. Więcej informacji na stronie muzeum.bytom.pl. Proszę tam zaglądać, ponieważ tam zawsze w soboty i w niedzielę dzieje się coś ciekawego dla dzieci i dla dorosłych. Zostajemy na południu Polski. Katarzyna Szczygieł z działu edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzisiejszy poranek poleca spędzić na spacerze. O 10.30 zapraszamy na spacer dorosłych i młodzież. Spacer zatytułowany Szlakiem Pracowni Artystów w Krakowie. Podczas spaceru odwiedzimy miejsca, w których niegdyś znajdowały się pracownie słynnych artystów. Poznamy także historię tworzonych tam dzieł sztuki. Będziemy opowiadać o życiu towarzyskim, o tych salonach artystycznych, jakim w tamtych czasach właśnie były pracownie artystów. Spacer rozpoczynamy o 10.30 w domu Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej 41. Koszt spaceru to 10 zł. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja na adres rezerwacja@mnk.pl lub telefonicznie 12 43 35 744. Dodam jeszcze, że będziemy mówić o pracowniach Stanisława Wyspiańskiego, jego ojca Franciszka Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej czy Jacka Malczewskiego. To serdecznie zapraszamy dorosłych i młodzież. Zapraszamy również dzieci w wieku 5 do 10 lat wraz z opiekunem na zajęcia w jednym z naszych oddziałów w Pałacu Biskupa Erasma Ciołka. Zapraszamy na zajęcia z cyklu Zawód Artysta. Temat spotkania to pracowni średniowiecznego rzemieślnika. I w czasie tego spotkania, które rozpoczyna się o 10.30, trwa do godziny 12, będziemy poznawać tajniki powstania malarstwa tablicowego, będziemy opowiadać o warsztacie średniowiecznego artysty, o tym jak powstaje tempera, o różnych innych narzędziach artystów z tamtych czasów. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Ta druga propozycja od pani Katarzyny Szczygieł z Muzeum Narodowego w Krakowie to doskonały sposób na deszczową pogodę. To moje polecenia i przykłady tego, co dzieje się dziś, ale proszę uważnie przejrzeć strony internetowe informacji kulturalnej w swojej okolicy, bo jak zauważyłam, przygotowując dla państwa ten krótki informator, niektórzy Dzień Dziecka w tym roku zaczęli świętować już w Dzień Matki i wiele ciekawych warsztatów. Naprawdę bardzo dużo, bardzo bogata oferta kulturalna w ten weekend. Dzieje się wiele w całej Polsce. W Trójce też, na przykład wczoraj na trzecim miejscu listy przebojów Trójki wylądowała ta piosenka. Sny pochowane na strychu

in my eyes. The wind is bringing change of heart. Those days are getting shorter now that you've been so cold. And now the flame is so sharp and we see it clear. Looking away, I tremble with fear. Now when a candlelight's across, this cigarette will be a sailor's last. Cause if we ever go to sleep, still dream, dream, dreams as he. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream as he. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream as he. And if we ever go to sleep, we'll dream. Lonely days and lonely nights appear. Sailor to Julia Pietrucha. To trójka, 13 minut zostało do siódmej. Teraz zabierzemy Państwa w podróż, bo kiedy odwiedzamy Izrael, choć ściślej należałoby powiedzieć Tel Awiw, to może powstać wrażenie, że w tym kraju weekend trwa cały tydzień. No poza tym, że od zachodu słońca w piątek do zachodu w niedzielę trwa szabat, podczas którego spędza się czas z bliskimi. O tym, jak wypoczywają mieszkańcy miasta i o tym także, gdzie tę atmosferę można będzie poczuć już dziś, Jan Niebudek rozmawiał z Hadas Nissan, attaché ambasady Izraela w Polsce. Jeśli kiedykolwiek byli Państwo na plaży w Tel Awiwie, na pewno widzieli i słyszeli Państwo plażowiczów grających w rodzaj badmintona, czyli matkot. Nawet nasz kolega Artur Andrews nagrał o tym piosenkę. To, co wyróżnia tę grę, to fakt, że jej celem nie jest zwycięstwo, tylko dobra zabawa. Co jeszcze? Oczywiście dużo jedzenia. No i tu szakszuka to mus. Tak, oczywiście. I będzie to na pewno jeden z ważnych punktów menu wydarzenia, o którym powiemy za moment. Ale może opowiem o potrawie, która nie jest zbyt znana w Polsce. To sabich. Sabich is a pita with eggplant, a boiled egg. Czyli pita, bakłażan, gotowane jajko, tahini i hummus. Do tego sałatka. Jadamy to w szabatowy poranek, czyli dziś. Sabich przywędrował do nas wraz z Żydami pochodzącymi z Iraku. Trzeba wiedzieć, że Izrael to prawdziwa mieszanka kultur i Żydzi przyjechali tu z wielu stron świata, przywożąc ze sobą swoje tradycje i potrawy. Ważne miejsce w naszym weekendzie zajmują tańce folkowe. Tańczy się je przy plaży w Tel Awiwie. W tym celu specjalnie zbierają się grupy ludzi. Każda nowa piosenka ma po jakimś czasie swój taniec. Znasz utwór Toy? Eurovision, tak, wygrał Eurowizję. So even that song, which is quite new, got an official dance. Nawet ten dość nowy utwór ma swój oficjalny taniec. Ludzie się go uczą i później razem go tańczą. Poza tym dużo sportów. No i powinnam dodać, że Izraelczycy kochają Indie. Szacuje się, że w życiu przynajmniej raz odwiedziła ten kraj 1/3 z nas. Stąd duża popularność jogi, którą także można ćwiczyć przy plaży. No dobrze, ale teraz pora już na zaproszenie na ten weekend dla tych, którzy będą w Warszawie, w okolicy Łazienek. Piknik izraelski. we are going to include some of the activities that I mentioned. Tak, zamierzamy pokazać w nim esencję naszego kraju. Znajdą się tam zresztą niektóre atrakcje, o których wspomniałam. Matkot, potrawy. Hummus, shakshuka, sabich, etc. There will be even a hummus competition, by the way. Będą też zawody na najlepszy hummus, w których rywalizować będą kucharze z warszawskich restauracji serwujący izraelskie potrawy. Wszystkie aktywności odbywać się będą na świeżym powietrzu. W końcu tak właśnie jest w Izraelu. Mamy bardzo bogaty program, zatem... Dorosły, dzieci... Definitely zapraszamy. Aby przyjść i razem z nami poczuć ducha Izraela w sobotę i w niedzielę od 11 do 20 w warszawskich Łazienkach. One weekend in Łazienki Park. A zapraszała Das Nissen z ambasady Izraela w Polsce, a szczegółowy program znajdziemy na Facebooku pod hasłem Piknik Izraelski. już w życiu poznałem. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. To bez znaczenia, to bez znaczenia. Czy uwierzysz mi? Czy uwierzysz mi? To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Promocja. Życie każdego z jego przodków to gotowy scenariusz na pasjonujący film. On sam zresztą pisze scenariusze. Dostaje za nie prestiżowe nagrody, uważnie ten świat obserwuje i wymyśla. Ale za wszystkim, co robi, stoi pewna, jak sam mówi, obłędnie piękna kobieta. Wie pani, jak ja pokazuję zdjęcia mojej mamy kolegom o wiele młodszym, no to im się nogi uginają. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Cezary Harasimowicz. Zapraszam w najbliższą sobotę, w Dzień Matki, po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rodzice, chcecie usłyszeć coś zabawnego? Tak właśnie brzmią rozbawione dzieci. Dlatego już dziś przyjdźcie do Biedronki po zabawki, które dadzą im wiele radości. Z okazji Dnia Dziecka plastyczna masa piaskowa lub piankowa. Jedynie 34,99 za zestaw. Zabawki drewniane tylko 39,99 za opakowanie. A rower biegowy za jedyne 99 zł. Tylko do 7 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Dębski Conducts Dębski, Krzesimir Dębski i Polska Orkiestra Radiowa Dzieciom. Specjalny program wypełniony muzyką z takich filmów i seriali jak Gwiezdny Pilot, Magiczne Drzewo, Tajemnica Sagali czy Kubuś i Hefalumpy. Zapraszamy w najbliższą niedzielę o 12:00. Osoby niepełnoletnie mile widziane. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Panowie, to jest biuro. Sprawozdanie z wczoraj gotowe? No jak? Nasze chyba wszystko. Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od plusa do rąk własnych. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy. Brawo wy. Raz, dwa, trzy. Brawo my. Teraz w plusie Xperia XZ2 w supercenie ze skrótami Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty. Żegnamy reklamy.